Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zamyka granice z Białorusią. Powód, manewry wojskowe w pobliżu Polski. Edukacja zdrowotna, dobry pomysł, trudna realizacja. Sprawdzimy, co mówią o tym uczniowie i dyrektorzy. Berlin skryty w ciemnościach. Anarchiści podpalili maszty energetyczne. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Francja ma nowego premiera. Został nim Sébastien Lecornu, centroprawicowy polityk, który od ponad 3 lat pełni funkcję ministra obrony. Zastąpi na czele rządu François Bayrou, który wczoraj przegrał głosowanie nad wotum zaufania. Od 1,5 roku Francja zmaga się z najpoważniejszym kryzysem politycznym i budżetowym w swojej najnowszej historii. Granica z Białorusią w nocy z czwartku na piątek zostanie zamknięta. Zdecydował o tym rząd, a decyzja ma związek ze zbliżającymi się rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami wojskowymi Zapad 2025. Przemysław Lis. Przed posiedzeniem Rady Ministrów szef rządu mówił, że zbliżające się ćwiczenia Zapad 2025 opierają się m.in. na symulacji działań na przesmyku suwalskim. Premier Donald Tusk podkreślił, że decyzja o zamknięciu granicy została podjęta ze względów bezpieczeństwa. Ze względu na bezpieczeństwo państwa zamkniemy granicę z Białorusią, w tym przejścia kolejowe, w związku z manewrami Zapad o północy z czwartku na piątek. Resorty, których tak czy inaczej ta decyzja będzie dotyczyła, są zobowiązane, aby przedstawić precyzyjne raporty co do konsekwencji tej decyzji. Według danych litewskiego wywiadu w rosyjsko-białoruskich ćwiczeniach Zapad 2025 ma wziąć udział około 30 tysięcy żołnierzy. Wojskowe ćwiczenia Zapad odbywają się co 4 lata. Ostatnie manewry w 2021 roku de facto służyły przygotowaniu inwazji na Ukrainę. Przemysław Lis, Polskie Radio. Rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe rozpoczną się w piątek 12 września i potrwają 4 dni. To bardzo potrzebny przedmiot ze straconą szansą na powodzenie. Tak o edukacji zdrowotnej mówią młodzi ludzie z organizacji pozarządowych. Edukacja zdrowotna to jedno z nowych zajęć w tym roku szkolnym. Dzieci i młodzież uczą się o zdrowiu fizycznym, psychicznym, o wadze prawidłowego odżywiania i uprawiania sportu, o kryzysach emocjonalnych i o tym, jak sobie z nimi radzić. Lekcje nie są obowiązkowe, a ich organizacja przez szkoły sprawia, że wiele osób, które chciałyby uczestniczyć w zajęciach, wypisuje się, zauważa 17-letni Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej. Edukacja zdrowotna przeważnie jest robiona o godzinie 7:10. Druga opcja to są lekcje edukacja zdrowotna zaplanowana na 16:17, gdzie na przykład uczeń kończy lekcję o godzinie 14:00. Są też szkoły, w których nawet edukacji zdrowotnej dalej nie ma w planie lekcji, co też miejsca mieć zdecydowanie nie powinno. Dyrektorka szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz, powiedziała, że w jej szkole na kilkuset uczniów z nieobowiązkowych lekcji wypisało się 15 osób. Do organizacji zajęć szkoła podeszła poważnie. Pracujemy w taki sposób, żeby dzieci nie przychodziły dodatkowo. Patrzymy na to, jak to zorganizować, żeby dzieciom ułatwić korzystanie z tych zajęć. Pracujemy z zespołem, w którym są biolog, 2 psychologów oraz nauczyciele WF-u. Każdy będzie realizował to, co jest mu najbardziej bliskie. A rodzice mogą wypisać swoje dzieci z edukacji zdrowotnej do 25 września. Dziesiątki tysięcy mieszkań w Berlinie bez prądu po podpaleniu masztów energetycznych. Do podłożenia ognia na lewicowym portalu przyznali się anarchiści. Ekstremiści podpalili 2 maszty w dzielnicy Johannisthal w południowo-wschodniej części Berlina. 10 godzin po nocnym pożarze grupa określająca się jako anarchistyczna napisała w internecie, że jej celem były firmy zaangażowane w przemysł zbrojeniowy, mające w okolicy siedziby. Wśród wskazanych przedsiębiorstw są Siemens, Jenoptyk i Trumpf. Nie jeździła też berlińska S-Bahn, nie działały telefony alarmowe. Wyłączenie prądu dotknęło również blisko 50 tysięcy mieszkań, 16 szkół i 7 domów opieki. Do części z nich energia elektryczna wróci dopiero jutro. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Wysokie spożycie żywności ultraprzetworzonej powoduje u ludzi ogólnoustrojowy stan zapalny, alarmuje The American Journal of Medicine. Żywność ultraprzetworzona to produkty modyfikowane przemysłowo, na przykład napoje gazowane, przekąski i przetworzone mięso. Zawiera wiele dodatków i ma niewielką wartość odżywczą. Jest bardziej kaloryczna, za to dłużej przydatna do spożycia. Naukowcy podzielili badanych na grupy. Jedna w ciągu dnia zjadała maksymalnie do 19% żywności przetworzonej, druga od 60 do nawet niemal 80%. U tej drugiej grupy stwierdzono w organizmie wyższy poziom białka, które jest wskaźnikiem stanu zapalnego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południu i południowym wschodzie pogodnie, w pozostałej części kraju więcej chmur i przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie także burze z gradem i opady. Na termometrach będzie maksymalnie od 21 do 25 stopni, nad morzem około 20. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Te buty są idealne dla ciebie. Przymierzysz? Mhm. Poczekaj chwilę, znów złapał mnie skurcz. Bo ciągle chodzisz na wysokich obcasach. Nie, bo regularnie biegam. Ale ty coś na to bierzesz. Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Odkąd stosuję Neomax Kurcze, mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7:20 prawie. Klub Trójki. Przy mikrofonie Anna Kowalczyk. Audycję przygotowałyśmy razem z Piotrką Masierek, która będzie też czekała na Państwa telefony, a realizuje ją Agnieszka Łukasiewicz. I dziś w Klubie Trójki przyjrzymy się pewnym fenomenom. Wydawałoby się, że bardzo nowym i bardzo świeżym i cała Polska huczy o nich od kilkunastu co najmniej dni, ale być może też, a nawet na pewno, dosyć starym i ugruntowanym pod wieloma szerokościami geograficznymi. Bo w Polsce, zwłaszcza od kilkunastu dni, mówimy dużo i szeroko o niepokojącym zjawisku samozwańczych straży obyczajowych, patroli, których nazwy ja celowo nie wymieniam, dlatego że jest ona obelżywa, należy do katalogu mowy nienawiści. A co więcej, obserwujemy to zjawisko dzięki upowszechnianiu tego trendu internetowego. Zyskuje na popularności i zyskuje też na śladowców, czego oczywiście chcielibyśmy uniknąć. Przyjrzymy się temu problemowi czy zjawisku straży obyczajowych, które w sposób dla siebie tylko często wiadomy, monitorują i publicznie piętnują przekroczenia moralności. Tak o nich mówią i tak chcą, by o nich myślało. Przyjrzymy się jednak temu zjawisku nie z perspektywy tych skandalicznych nagłówków, którymi Państwo są i my tutaj w studiu karmieni od kilkunastu dni, ale spróbujemy trochę zajrzeć głębiej i przyjrzeć się dlaczego, a przede wszystkim zobaczyć, jak przed tymi zjawiskami możemy się bronić, bo nie jesteśmy bezbronne ani bezbronni. I ze mną dziś w radiowym studiu przy Myśliwieckiej Arkadiusz Michałowski, specjalista z zespołu ekspertów dyżurnet.pl, który to zespół działa przy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Państwo skrót NASK pewnie znają już dobrze. Zespół ten przyjmuje zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści w internecie, tych generowanych przez wspomniany patrol, ale nie tylko. Dobry wieczór, Arku. Dobry wieczór. Jest z nami także specjalistka nieoczywista, ale jej obecność, myślę, wkrótce się wyjaśni. Karolina Cieślik-Jakubiak, orientalistka i iranistka. Dobry wieczór, Karolino. Dobry wieczór i bardzo dziękuję za zaproszenie. A w Łodzi przy telefonie jest również z nami dr Iza Desperak, socjolożka z Katedry Socjologii, Polityki i Moralności Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór, Iza. Dobry wieczór. Więc zacznijmy może od ustalenia faktów, bo mam wrażenie, że ta dyskusja wokół samozwańczych patroli, które w dużej mierze dziewczęta, młode, nieletnie często w przestrzeni publicznej namierzają, fotografują i piętnują, wrzucając ich zdjęcia do internetu za rzekomo nieobyczajny strój, że to jest zjawisko, na które tutaj patrzymy w Polsce pod dwoma kątami. To znaczy albo to straszne, albo dajcie spokój, to jest w sumie nic takiego. Powiedz proszę, Arku, jak wy w dyżurnecie na to patrzycie i co tu właściwie się dzieje? Mm-hmm. I czy to jest błahe? No czy może jednak poważne? No na pewno trzeba zacząć od tego, że nie, to nie jest błahe. To jest problem, to jest bardzo duży problem. Natomiast żeby zrozumieć ten problem, to musimy też przyjąć sobie do wiadomości to, że to nie jest trend, to nie jest coś, co się pojawiło szybko i co zniknie. To jest to, co obserwujemy, to jest pewne zachowanie, które jest kolejnym przejawem cyberprzemocy. Cyberprzemoc w takiej lub innej formie, z tym mamy do czynienia właściwie non-stop w internecie, szczególnie wśród młodych osób i to wiele badań też, które my prowadzimy w NASK-u potwierdza. Natomiast te patrole, o których teraz mówimy, to jest tylko jedna z form, jeden z przejawów cyberprzemocy, który akurat teraz wyszedł gdzieś tam na pierwsze miejsce, jeśli chodzi o popularność. I rzeczywiście przez ostatni tydzień, przez ostatnie dwa tygodnie byliśmy karmieni tymi szokującymi nagłówkami. Natomiast pamiętajmy właśnie, że te patrole to jest przemoc rówieśnicza. To nie jest zachowanie, które może prowadzić do przemocy. To już jest przemoc, która ma miejsce w internecie, natomiast nie jest oderwana od świata realnego. Czyli gdyby to rozłożyć na czynniki pierwsze, na czym polega ten fenomen, to oprócz tego, że mówimy tu o tych patrolach, które no też nie do końca funkcjonują w aż takiej skali, o jakiej się mówi, czy jakiej się mówiło w mediach. Takim chyba najważniejszym czynnikiem, jeśli chodzi o ten problem, to mnóstwo profili, które pojawia się, czy pojawiało się w platformach społecznościowych, które polegały na publikowaniu bez zgody, czasami nawet bez wiedzy innych osób, ich wizerunków. I to jest to, o czym wspomniałaś, czyli źródłem takiego wizerunku mogło być zrobienie gdzieś zdjęcia z ukrycia i tutaj mamy do czynienia już de facto z przestępstwem, czyli wykorzystaniem czyjegoś wizerunku bez zgody tej osoby. Natomiast tutaj z drugiej strony też mamy taki problem i to jest warte uwagi, że wiele tych profili, na które my trafialiśmy w dyżurnecie, które albo pochodziły ze zgłoszeń, albo gdzieś my trafialiśmy w trakcie monitoringu internetu, wyglądało w ten sposób, że tak naprawdę na tych stronach udostępniane były screenshoty publicznych danych, czyli profili społecznościowych młodzieży. Przede wszystkim głównie dziewczyn, ale też chłopców to dotyczyło. I problem zaczynał się nie po samym udostępnieniu, a po opatrzeniu tych screenshotów komentarzami właśnie obelżywymi. Czyli na podstawie publikacji danych osobowych czyichś dochodziło właśnie do obrażania czy do znieważania danych osób. I ta przemoc, ta cyberprzemoc, hejt, dotyczy głównie właśnie wyglądu fizycznego, ubioru. I też bardzo ważne jest to, na co zwróciłaś uwagę, czyli te grupy, te profile, one mają bardzo lokalny charakter. To nam pokazuje, że ten charakter hejtu internetowego mocno się zmienia, bo wcześniej mówiło się o tym, że hejt ma to do siebie, że oprawca ma takie poczucie anonimowości, że jesteśmy gdzieś tam daleko po drugiej stronie kabla czy monitora i możemy sobie, będąc jakimś dlatego hejtujemy, bo jesteśmy tak anonimowi, czujemy się bezkarni. Ty mówisz, że to się zmieniło? Tak. to jest trochę już inny przejaw tego hejtu, dlatego że ze względu na to, że te grupy mają charakter lokalny, dotyczą na przykład miasta, miejscowości, jakiejś mniejszej lub dzielnicy. Albo dzielnicy w Warszawie, tak. To są na przykład dzielnice. Tak, czyli wcale nie aż takie duże te społeczności, czy szkoły, gdzie w ramach szkoły, jeśli podamy czyjś profil, czy nawet inicjały, jesteśmy w stanie dojść do tego, kogo ten hejt dotyczy tak naprawdę. I potwierdza to takie najnowsze badanie, które przeprowadziliśmy w NASK-u, Agresja i przemoc seksualna, które pokazuje, bo tam prawie 4 tysiące młodych osób w wieku 14-18 lat się wypowiedziało i okazuje się, że około 25% osób, które doświadczyły takiej agresji, cyberagresji, zna swojego oprawcę i to najczęściej właśnie jest rówieśnik ze szkoły. I tutaj mamy dokładnie do czynienia z takim przypadkiem. Doktor Izabela Desperak pracuje w Katedrze Socjologii, Polityki i Moralności i też bada od lat wiele zjawisk związanych również z obyczajowością, ale o tą politykę i o tą moralność chciałabym cię teraz, Izo, zapytać. Jak ty patrzysz na to zjawisko ze swojej socjologicznej perspektywy? Znaczy, to, co przed chwilą usłyszałam, strasznie mnie przekierowuje jednak w kierunku takiego mojego ostatniego zainteresowania badawczego, jakim jest wpływ ruchu antygender, który w różnych przejawach znamy w Polsce, ale który też jest szerszy i większy, dlatego że to, że te wpisy pojawiają się właśnie na takich lokalnych, punktowych portalach, nawet dzielnicowych, czy grupach i tak dalej, to jest jedna z cech właśnie internetowej aktywności tego ruchu, która jednocześnie sprawia, że one są takie trudne do uchwycenia w jakichś większych badaniach. I z jednej strony właśnie mamy tutaj przejawy aktywności internetowej, z drugiej strony mamy samozwańcze patrole. Całkiem niedawno mieliśmy patrole dorosłych ludzi, najczęściej mężczyzn, które też pojawiły się znikąd, wydawałoby się. Natomiast znowu badacze tego antygenderowego, antyrównościowego, światowego ruchu zwracają uwagę, że to, co łączy różne takie rozsypane na całym świecie komórki, to jest to, że posługują się podobnymi metodologiami. I jedną z tych cech metodologii jest to, że wykorzystują te jakieś lokalne grupy, czy nawet inicjują lokalne grupy jakieś internetowe, ale inną rzeczą, bardzo taką typową, jest to, że stosują takie pozornie oddolne inicjatywy, które są na przykład nazywane w Stanach Zjednoczonych milicjami, które są właśnie które są nazywane w naszej części Europy patrolami. Więc z jednej strony nastoletnia cyberprzemoc, z drugiej strony zjawisko, które znamy od dziesięcioleci, polegające na przyzwoleniu na piętnowaniu kobiet i komentowaniu wyglądu kobiet. Z trzeciej strony, no jednak tak jak się na to patrzy, to opowieść podręcznej Margaret Atwood no, staje się niemalże ciałem. I tutaj te duże kwantyfikatory i porównania do rzeczywiście najbardziej mrocznych przejawów systemów kontroli i przemocy motywowanej no właśnie w deklaracjach obroną obyczajowości same się nasuwają i rzeczywiście te analogie również w tej debacie, którą mamy w Polsce od kilkunastu dni się pojawiają i to jest też powód, dla którego jest z nami dzisiaj w studiu orientalistka i iranistka, bo porównania patroli, z którymi mamy do czynienia w Polsce, do policji, milicji obyczajowych, znanych chociażby z Iranu, Arabii Saudyjskiej czy Afganistanu, tam już nawet w rangach ministerialnych takie ciała funkcjonowały bądź funkcjonują, pojawia się. Czy to są porównania z twojego punktu widzenia uprawnione? Czy te analogie rzeczywiście mają sens? Czy jednak jest tu dużo retorycznej przesady? Bardzo chciałam zacząć dokładnie w ten sposób, więc dziękuję za podprowadzenie, dlatego że ja jako orientalistka, i jest to takie doświadczenie, które bardzo często dzielę z koleżankami i kolegami po fachu, zazwyczaj kiedy słyszę pytanie dotyczące jakiegoś tam porównywania, budowania paraleli pomiędzy Iranem, Afganistanem, a danym fenomenem w Polsce, to faktycznie reaguję takim małym wstrząsem anafilaktycznym, bo najczęściej to są rzeczy, których zestawiać się nie da lub jest bardzo trudno, dlatego że kontekst jest tak różny, że jest to po prostu nieuczciwe intelektualnie. Po czym usiadłam, zastanowiłam się i nagle po jakiejś tam chwili poświęconej na refleksję pomyślałam sobie, jej, ja faktycznie widzę tutaj podobieństwa. To jest ten przypadek, w którym myślę, że faktycznie możemy wyrysować podobieństwa pomiędzy pojawieniem się tego fenomenu w Polsce w jego najnowszym, w jego najnowszej iteracji. Młodzieżowej tym razem. A tym, co faktycznie dzieje się i jest częściowo sformalizowane, czy też semi sformalizowane na ulicach Iranu na przykład. I że faktycznie to rysowanie podobieństw pomiędzy patrolami w Polsce, a na przykład właśnie tym Gyashte Ershad, bo tak się właśnie nazywa ta komórka, ta instytucja, którą my często tłumaczymy tutaj jako policję obyczajową w Polsce, to nie jest analogia, która jest zupełnie pozbawiona sensu. I dlaczego? Zacznijmy od tego, że w ogóle nazwa Gyashte Ershad, tutaj to drugie słowo Ershad, wskazuje nam na taki teoretycznie program pozytywny, który ta instytucja, to ciało miałoby wnieść. Dlatego, że Ershad to jest takie przewodnictwo, kierownictwo. W związku z tym, w ten sposób Irańczycy nie komunikują przestrzeni Irańczykom, swoim obywatelom, że jest to jakiś rodzaj kary, ale wręcz odwrotnie. Jest to pewien rodzaj przewodnictwa i pomocy, wskazówki w tym, żeby żyć lepiej, a więc zgodnie z prawem irańskim, które w dużej mierze bazuje na szariacie w niektórych jego elementach. I jakie tutaj podobieństwa, które jako pierwsze rzucają mi się w oczy, faktycznie znalazłam. Pierwsza rzecz to jest na pewno pewien aspekt wolontaryzmu w tym wszystkim. Że my nie znamy dokładnie procesu kwalifikacji i rekrutacji do tej policji obyczajowej irańskiej, ale w dużej mierze to jest faktycznie na pewno wola osoby zainteresowanej, żeby taką funkcję na ulicy pełnić. Druga rzecz, która jest tutaj dla mnie bardzo podobna, to taki brak jasno ustalonych kryteriów, co dokładnie polega karze przede wszystkim. Co jest tutaj przekraczające te dokładnie domniemane, uznane przez wszystkich zasady dobrego obyczaju. To jest w 100% kwestią uznaniową. W Iranie na przykład, jeżeli mowa o tym, co stanowi prawo, jeżeli chodzi o dozwolony ubiór kobiet w przestrzeni publicznej, to wiemy, że te kobiety mają mieć zakryte włosy, mają mieć jakiś rodzaj płaszcza czy tuniki, które zakryje pośladki i że te ubrania nie mogą być obcisłe. Natomiast to, jak różnie można odczytywać coś tak bardzo rozmytego, jak ta definicja, którą przed chwilą przedstawiłam, jest powodem bardzo dużej nieprecyzyjności, zagrożenia, ale też paradoksalnie czasem szeregu anegdot z irańskich ulic właśnie. Dlatego, że ta uznaniowość powoduje, że w zależności od tego, na kogo ja trafię, idąc ulicą, spotykając takiego przedstawiciela Gyashte Ershad i od jego uznania, humoru, poglądów politycznych, będzie zależał mój los. Dlatego, że mogę się spotkać z konsekwencją, którą będzie udzielenie mi upomnienia na ulicy, i ja poprawię swoją chustę na głowie i pójdę dalej, ale inną konsekwencją może być aresztowanie mnie. W związku z tym nie wiemy, tak właściwie kobieta wychodząc na ulicę w Iranie i podejmując pewną decyzję polityczną w momencie, w którym decyduje się na dużą transgresję, jest tak właściwie zawsze niewiadomą. Ona nigdy nie wie, czy tym razem zostanie upomniana, czy zostanie aresztowana. I trzecią, taką ostatnią paralelą, na którą chciałabym wskazać, jest ta, która zawsze dla mnie jest szokująca i ja wiem, że ona bywa szokująca dla osób, z którymi rozmawiam, czyli udział kobiet w tym przedsięwzięciu. W Giaszte Erszod jak najbardziej służą kobiety. Ba, taką rzeczą, obserwacją, którą wiele osób dzieli, która podejrzewam nie ma żadnego odbicia w badaniach, ponieważ nikt takich badań nie prowadzi, ale że często te kobiety, które służą w Giaszte Erszod, które upominają inne kobiety, robią to w sposób o wiele bardziej agresywny, o wiele bardziej przemocowy. Takie spotkanie z kobietą, która patroluje w Giaszte Erszod, rzadko kończy się upomnieniem, tylko i wyłącznie. Często niesie za sobą o wiele poważniejsze konsekwencje. I z tego, co wiem, w tych patrolach w Polsce również uczestniczą dziewczynki. Tak, które... o tym rzeczywiście też szeroko mówiono i pisano. No tak, ale tu mamy analogię, ale różnice są jednak póki co zasadnicze. W Iranie policja czy milicja obyczajowa, zwłaszcza w ostatnim czasie głośno było o przypadku Mahsy Amini, tak, która została zatrzymana i najprawdopodobniej brutalnie pobita, co skończyło się śmiercią tej kobiety, niepoprawnie wedle patrolu tamtejszego noszącej hijab. W ogóle świadectwem tego, o czym mówiłam przed chwilą, jest to, że my tak właściwie dalej nie wiemy, bo istnieje bardzo wiele wersji w szeroko pojmowanej przestrzeni tutaj dyskursu na temat Giaszte Erszod i samej Mahsy Amini i protestów po jej śmierci, że my dalej nie wiemy tak właściwie, co to znaczy tak zwany bad hijab, czyli zły hijab, który miała na sobie Mahsa. Jedni mówią, że nie miała go w ogóle, inni mówią, że miała go założony w sposób niedbały, czyli w sposób, który pewnie uwydatniał w jakiś sposób jej włosy i to w jakiś sposób świadczy właśnie o tej paranoi, która powoduje, że tak właściwie nie mamy żadnych jasnych zasad i wszystko jest jakąś przestrzenią ciągłej negocjacji. Natomiast tutaj jeszcze ważnym jest, aby dodać, skoro już zakroiłam te podobieństwa, różnica, dlatego że Giaszte Erszod to jest faktycznie instytucja, która ona zmieniała trochę swój charakter od momentu, kiedy powstała na początku lat 90. Natomiast ona ma w tym momencie jednak jakiś taki charakter semiformalny. Ona jest pod parasolem policji jako organu państwowego. Nie do końca znane są nam i w ogóle również Irańczykom proporcje dotyczące dofinansowań i tego, jak to na poziomie formalnym wygląda. Natomiast jest to instytucja, która jest w jakiś sposób formalna. Natomiast istnieją też, powiedziałabym, środowiska, może w ten sposób to należy ująć, które są oddolne i które wykonują pracę, powiedziałabym, analogiczną, ale nie są za to w żaden sposób wynagradzani. Nie są na pasku państwa, robią to samodzielnie. Czyli samodzielnie decydują, widząc kobietę, która ich zdaniem nie spełnia tych kryteriów, których nie znamy, ponieważ nigdy ich nie określił, i samodzielnie dokonują decyzji o tym, żeby interweniować. Jak to robią? Iran tutaj buduje, czy też zbudował i dalej rozwija możliwości partycypacji w takim systemie kar, ale jak już powiedziałam na początku, trochę nagród, no bo ostatecznie przewodniczysz, nie jest to kara, jest to w pewien sposób jakiś wkład w twój, w budowę i realizację misji państwa. Więc na przykład samo w sobie państwo opracowało relatywnie niedawno taką aplikację mobilną, która się nazywa Nazar i której założeniem jest to, że można ją sobie ściągnąć i jej interfejs polega na tym, że można dokonywać takich obywatelskich zgłoszeń, które potem trafiają właśnie do Erszodu, czyli kiedy widzimy, przede wszystkim w tym momencie bazuje to na kobietach, które nie mają hidżabu jadąc samochodem. Dlatego, że to jest najprostsze, bo wtedy taki przykładny obywatel po prostu robi zdjęcie, czy też przepisuje dokładny numer tablicy rejestracyjnej samochodu i w ten sposób, powiedzmy sobie, najłatwiej dojść do tego, że to przestępstwo zostało popełnione i pojawia się jakaś komórka, która wtedy taką kobietę karze. Natomiast Irańczycy zwracają uwagę na to, że to jest budowanie infrastruktury, która może być o wiele potężniejsza, bo dzisiaj jest to dzielenie się informacjami na temat tablic rejestracyjnych, ale już wkrótce w przypadku rozwoju takiej aplikacji to może być inna forma, powiem to bardzo kolokwialnie, ale wydaje mi się, że jednak odpowiednio donosicielstwa w przestrzeni publicznej, które pozwoli realizować inne misje Airshodu, dlatego że Airshod jest zafiksowany zdecydowanie na ubiorze kobiecym, ale oni teoretycznie pełnią też inną funkcję, jak na przykład niedopuszczanie do takiej fraternizacji między kobietami a mężczyznami, którzy nie są rodziną w przestrzeni publicznej, albo na przykład, to też bardzo ważne, teoretycznie ci strażnicy powinni też patrolować męski ubiór, ponieważ pamiętajmy o tym, że w islamie to nie tylko kobieta ma się ubierać w sposób skromny, ale również mężczyźni. Natomiast tutaj wydaje się, że państwo tego obowiązku nie spełnia na poziomie kontroli. Nieodpowiednie fryzury również teoretycznie powinny być kontrolowane, czy też momentami, w zależności od momentu politycznego, posiadanie psa i wyprowadzanie go w przestrzeni publicznej. Więc wydaje się jednak, że ta funkcja karania kobiet jest zdecydowanie tą, która doprawdy kilometry wyprzedza wszystkie inne obowiązki i kompetencje teoretycznie nałożone na Gyasht Airshod. Ja tutaj muszę postawić przecinek, bo otworzyłaś jednocześnie bardzo wiele pól do dalszej rozmowy. Ja też przypominam państwu nasz telefon do studia 22 i 7 trójek, który jest do państwa dyspozycji i można się do naszej dyskusji włączyć, ale chciałabym oddać głos dr Idzie Desperak. I nie wiem w ogóle od czego zacząć, bo z jednej strony rzeczywiście mam nadzieję, że państwo, ja na pewno, trochę poukładaliśmy sobie w głowie, na czym to chyba ciągle jeszcze póki co mrożące krew w żyłach w Polsce hasło policji obyczajowej oznacza w praktyce. Ale tutaj Karolina dotknęła jednocześnie wątku płci I tego problemu, który ewidentnie wydaje się ma płeć również w Polsce, kiedy mówimy konkretnie o patrolach strzegących obyczajnego ubioru, niekoniecznie o cyberprzemocy, która dotyka zarówno kobiety i mężczyzn, choć trochę inaczej. Ale też dla mnie przeciekawa jest ta kwestia wieku i tego też, że my przecież nauczeni i nauczone jesteśmy kojarzyć młodość z większą swobodą i z domaganiem się tej swobody również w wyrażaniu siebie poprzez ubiór. A tymczasem mamy tutaj w Polsce samozwańczych strażników i strażniczki, którzy mierzą innym długość spodenek i spódnic. Dr Iza Desperak. Co na to? Co tutaj powinniśmy dostrzec? Co nam być może umyka? Znaczy, nawiązujesz niewątpliwie do nagłośnionego przeze mnie przypadku, kiedy będąc babcią, czyli osobą 59-letnią, usłyszałam od nieznanego mi zupełnie człowieka, kierowcy, który wydawało mi się, że grzecznie zwolnił, kiedy przechodziłam z rowerem przez pasy. Usłyszałam krytykę ze względu na to, że miałam na sobie krótkie spodenki czy shorty. Myślę, że to jest dobra okazja, żeby się podzielić właśnie tym, jak ja się czułam, osoba dojrzała, świadoma. W dodatku absurdalność sytuacji, bo akurat to, co mógł dojrzeć, wydawało mi się, że to, co mógł dojrzeć kierowca, to raczej taka rowerowa spódniczka, a nie shorty. Natomiast niezależnie od tego, że jestem osobą świadomą i sytuacja była naprawdę zupełnie niegroźna i facet sobie pojechał i tak dalej, to ja następnego dnia, wybierając się na następną rowerową wycieczkę, udając się do garderoby, naprawdę miałam no, takie poczucie, że muszę znaleźć coś, co nie pozwoli mi na przeżycie podobnego doświadczenia. I teraz, jeżeli postawimy na moim miejscu osobę, która jest młodsza, dużo młodsza, mniej doświadczona, nie ma za sobą też jakichś doświadczeń budowania feministycznej świadomości, nie ma silnego wsparcia, jest zszokowana tym, co się dzieje. I jest wydana na oceny grupy rówieśniczej, która dla jej grupy wiekowej jest po prostu wszystkim, to no, jak ja sobie próbuję w ogóle wyobrazić, co mogłaby czuć taka dziewczynka, albo chłopiec, albo młoda osoba, no to po prostu aż się cała trzęsę. Dzwonił się do nas pan Robert. Dobry wieczór, panie Robercie. Dobry wieczór. Ja się przysłuchuję z uwagą audycji i no miałem takie refleksje przez ostatnie miesiące nad tym, dlaczego występuje w tej chwili tak dużo takich zjawisk, które powodują u większości ludzi strach. Ja od wielu lat wydawało mi się, że po prostu nie będzie już nigdy wojny i w tej chwili jesteśmy w otoczeniu pełnoskalowej wojny między tam Rosją a Ukrainą, między Izraelem a światem arabskim i wydaje mi się, że wiele tych działań, o których państwo mówicie, są jakby inspirowane przez te instytucje, którym zależy na tym, żeby się ten proces wojenny rozszerzał. I to nie chodzi tylko o takie patrole, no ale już pani mówiła o patrolach granicznych, ale również na przykład szereg tajemniczych podpaleń, szereg działań takich agresywnych wśród ludzi. Wydaje mi się, że jest to wszystko w sposób świadomy, inspirowane na ogromną skalę po to, żeby zwykli ludzie byli przerażeni. Ponieważ ja sporo działam społecznie i widzę, że przeważnie u ludzi jest apatia, dlatego szalenie jestem zaskoczony, że nagle się pojawiają jakieś tam patrole, tak z własnej inicjatywy i trochę mam duże wątpliwości, że to nie jest taki ruch. Czy rzeczywiście są aż tak bardzo oddolne i, nie są oddolne. I z własnej Jestem inicjatywy? Tego przekonany, że nie są oddolne, tylko jest to taki no, ogromny ruch, żeby wzniecać niepokój i strach u ludzi. I stąd również takie wymyślanie różnych ognisk, które by powodowały na przykład strach u kobiet, strach u dziewczynek, strach u obcokrajowców, którzy chcą się wybrać na wycieczkę na przykład do Polski. No, wymyśla się bardzo dużo różnych działań, które mogłyby paraliżować ludzi. Dziękuję panie Robercie za ten telefon i za podzielenie się tą diagnozą. Nie wiem, czy moi goście się z nią zgodzą, czy będą chcieli polemizować. Karolina. Więc tutaj na bieżąco próbowałam sobie obracać to, o czym mówił pan przed momentem i o ile oczywiście wydaje mi się, że żadne z nas, i to nie tylko ze względu na naszą niekompetencję, ale również dlatego, że takie badania po prostu nie istnieją, nie może powiedzieć, że jest tak lub tak, to pewnie będzie praca historyków w przyszłości. Natomiast więc ja absolutnie nie wykluczam, że to mogą być w jakiś sposób działania skoordynowane i inspirowane, narzucone. Natomiast gdybyśmy dopuścili do siebie całkowicie skrajny, inny scenariusz dotyczący tego, że to jest właśnie problem tego, co jest pierwotne i wtórne i że to właśnie świadectwo bycia w samym centrum kryzysu, w samym oku cyklonu w pewien sposób buduje w ludziach potrzebę zwrotu czy też potrzebę, taką obsesyjną potrzebę kontroli tam, gdzie mogą w jakiś sposób ją wymierzać, tam, gdzie mogą mieć poczucie, że cały czas trzymają lejce w ręku i cały czas trzymają pewnego rodzaju stery. To, że może w momencie, w którym to niebezpieczeństwo jest tak blisko, mamy tendencję do tego, żeby szukać, czy też jakby od nowa pracować, budować, przebudowywać te najmniejsze społeczności w sposób zdecydowanie zorientowany bardziej pionowo niż poziomo. I tutaj chciałam akurat też irańskim przykładem się posłużyć, dlatego że tak właśnie zaczęło się Yashte Ershod. Yashte Ershod rozpoczęło się jako taka w pewnym sensie oddolna obywatelska inicjatywa tuż po wojnie Iraku z Iranem. Dla Iranu absolutnie wycieńczającej, wieloletniej, trwającej prawie dekadę, teoretycznie nierozwiązanej, ale Iran doświadczył o wiele gorszych strat. I to powstanie Yashte Ershod wydaje mi się, że mogło być jakimś sposobem na takie poczucie przywrócenia kontroli, że w tym państwie coś działa. W tym absolutnie zrujnowanym gospodarczo, z tysiącami zabitych, z tysiącami przesiedlonych, z tysiącami rannych i ozwichrowanych do końca już życiorysach. Stwórzmy jedną przestrzeń, w której coś będzie działać. My chyba rzeczywiście dzisiaj nie rozstrzygniemy, jakie przyczyny, jaki komplet przyczyn kryje się za tym, z pozoru być może tylko zadziwiającym zjawiskiem. Mamy chyba jednak dosyć dobre rozpoznanie co do tego, jakie to zjawisko ma dewastujące skutki. Tu i teraz na osoby, które tego rodzaju kontroli, a de facto przemocy doświadczają. Powiedz, Arku, co to robi tym osobom, które są napiętnowane, sfotografowane i obgadane przez cały internet ze względu na to, jak wyglądały i gdzie miały pecha się akurat znaleźć w danym czasie i miejscu. Tak, ja bym chciał właśnie, żebyśmy nie zagubili w tym wszystkim tego, na czym polega ten trend, ten fenomen obecnie, bo dużo mówimy tutaj o patrolach i o takim wystawieniu właśnie na te oceny, na te bolesne oceny w świecie tym tak zwanym realnym. Natomiast w przypadku młodych osób jednak mnóstwo tej przemocy dzieje się jeszcze w tej cyberprzestrzeni. Która jest nie mniej realna. Z tym, że właśnie o to chodzi tutaj, żebyśmy my jako dorośli nie kontynuowali takiego błędnego podziału właśnie na ten świat realny i świat wirtualny. Bo dla młodych osób to jest jedność. Internet jest tylko nośnikiem informacji, medium, natomiast życie społeczne, życie uczuciowe, życie emocjonalne odbywa się na takim samym poziomie, szczególnie właśnie dla młodych osób, dla młodych użytkowników internetu, w tym internecie, jak i poza internetem. I te relacje są tak samo ważne i tutaj, i tutaj. Więc nawet jeżeli to się dzieje w internecie, to my jako dorośli, jako opiekunowie, rodzice, dzieci absolutnie powinniśmy wystrzegać się takich reakcji, że tamto zawsze tak było i niech się to dzieje. Młodzi są, to sobie z tym jakoś poradzą. No, i dzieciaki się tak głupio bawią, tak, po prostu. Tak, bo to jakieś głupie spędzanie czasu zamiast wzięcie się, za naukę by się wzięli. No nie, no to jest właśnie ich życie. Dorośli tak naprawdę powinni nadążać za tymi cyfrowymi trendami. Jest to bardzo ciężkie, szczególnie jeśli jesteśmy rodzicami zapracowanymi i oczekuje się od nas tego, żeby być na bieżąco z tym, co dzieje się w internecie. Natomiast ja polecam korzystanie z takich źródeł, które są opracowywane dla rodziców między innymi właśnie w NASK-u, na stronie cyberprofilaktyki NASK. Są takie przewodniki dla rodziców właśnie po to stworzone, żeby mogli wiedzieć, jakiego rodzaju zagrożenia w internecie obecnie są najważniejsze, czy najbardziej zagrażające ich dzieciom, czy chociażby posiłkowanie się tymi raportami, tak jak ten raport o agresji elektronicznej, który wyszedł z NASK-u. Bardzo wiele szkół do nas się zgłasza, jeśli chodzi o te strony w ostatnim czasie. I Tutaj przypominam, że szkoły mają coś takiego jak schemat reagowania na cyberprzemoc w szkole i zawsze do tego można wrócić. Ogólnopolska sieć edukacyjna, która jest administrowana przez nas, to jest taki projekt również edukacyjny. I na stronie IT Szkoła, to jest taki projekt, nauczyciele mogą wziąć udział w kursach dotyczących cyberprzemocy po to, żeby wiedzieli, jak reagować na takie przypadki, które zadzieją się w ich szkole. Bo to jest bardzo częsty błąd, że oddzielamy właśnie to, co się dzieje w internecie, od tego, co się dzieje w naszych społecznościach. I drugi błąd poznawczy, który my wszyscy chyba, nie tylko młodzież, ale i my dorośli popełniamy, to jest życie w pewnym złudzeniu, że z tym się nic nie da zrobić. Te ostatnie badania NASK-u na dużej próbie dzieci i młodzieży wykazały, że aż 40% osób, które doświadczyły cyberprzemocy, nikomu się nawet nie poskarżyło, nie mówiąc o poszukaniu pomocy. A jeśli chodzi o osoby, młode osoby tutaj konkretnie w tym waszym badaniu, które doświadczyły cyberprzemocy na tle seksualnym, to aż 3/4 nie czuło, że może coś z tym zrobić i nic z tym nie zrobiło. Czy nie można nic z tym zrobić? My też jesteśmy często przekonywani, że jeśli coś raz trafiło do sieci, to to już jest tam na zawsze, co jest, myślę, absolutnie przerażającą, jak sądzę, dla osób, których kompromitujące zdjęcia chociażby trafiły do serwisów społecznościowych czy na fora internetowe. Wy pokazujecie i przekonujecie i dowodzicie, że to jest nieprawda, że można z tym zrobić całkiem wiele i nieprawdą jest, że to, co raz w internecie, zostaje tam na zawsze. Dokładnie tak. My, zaczynając od edukacji, podczas naszych spotkań z rodzicami czy ze szkołami, zwracamy uwagę na to, żeby nie odwracać tej roli oprawcy i osoby poszkodowanej, bo to, że 40% ponad nie zgłasza tego, to jest często wynik takiego piętnowania tych osób, których wizerunek znalazł się w internecie, czy intymny, czy nawet niekoniecznie intymny, ale obraca się tutaj te role i obwinia się te młode osoby za to, że nie były wystarczająco ostrożne na przykład w publikowaniu swojego wizerunku w różnym kontekście. I to jest bardzo duży błąd, dlatego że zdobywanie tych materiałów przez oprawców, którzy później je udostępniają w internecie, najczęściej odbywa się za pomocą, czy przy użyciu szeregu technik manipulacyjnych. I musimy pamiętać o tym, że to ta osoba, która wyłudza albo która zdobywa te materiały w nielegalny sposób, jest tutaj przestępcą i to jest przestępstwo. I co więcej, nawet jeśli zupełnie dobrowolnie i w dobrej wierze nasze zdjęcie komuś udostępniliśmy, to, że ktoś robi z niego użytek niezgodny z naszą wolą i z naszym dobrze pojętym interesem, też jakby nie anuluje tego, tej sytuacji, tak? I tego przekroczenia, wykroczenia, a czasem nawet przestępstwa. Tak, tak. My jesteśmy odpowiedzialni za swój wizerunek. No i właśnie to jest to, że bardzo często nie wiemy, jakie realne narzędzia możemy podjąć, żeby jakby cofnąć skutki tego udostępnienia. To powiedzmy, jakie one są. To jest bardzo ważne, jeśli jest coś, co chciałabym, żeby nasi dzisiejsi słuchacze i słuchaczki zapamiętali z naszej rozmowy. To jest właśnie to. Przede wszystkim zaczynamy od zgłoszenia takich przypadków do platform. Platformy bardzo różnie reagują, więc nie możemy tutaj udawać, że w 100% jest to zawsze skuteczne działanie, ale to jest zawsze ten pierwszy krok, który powinniśmy podjąć tu i teraz. Natomiast jeśli nie otrzymamy takiej adekwatnej reakcji od platformy, to wsparcie w przypadku rozpowszechniania materiałów osób niepełnoletnich, dzieci, to jest właśnie dyżurnet.pl. I tu możemy skontaktować się za pomocą formularza na stronie dyżurnet.pl albo mailowo dyżurnet@dyżurnet.pl i zespół ekspertów tutaj zawsze taki każdy przypadek jest w stanie przeanalizować i albo zgłosić taki materiał do usunięcia bezpośrednio za pomocą szybkich kanałów komunikacji z platformami, albo bezpośrednio do policji, jeśli mamy do czynienia z przestępstwem ściganym z urzędu. Jednocześnie odsyłając też te osoby, które piszą do nas, proponując im pomoc psychologiczną, bo też często zapominamy, że ta pomoc psychologiczna jest bezpłatna i anonimowa zarówno dla młodych osób, jak i dla dorosłych. Rodzice, którzy mają taki problem z wykorzystaniem wizerunku ich dzieci i chcieliby pomóc, ale no nie wiedzą, tak, jak się za to zabrać, mogą skontaktować się z takim bezpłatnym telefonem wsparcia w sprawie bezpieczeństwa dzieci również online. 800 100 100 to jest telefon prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Natomiast Natomiast dzieci, jeżeli no już jest taki przypadek trochę smutny, kiedy nie ma w otoczeniu dziecka zaufanej osoby dorosłej i nie znajdzie ani nauczyciela zaufanego, ani rodzic nie będzie w stanie udzielić tej pomocy w takim przypadku właśnie, to do dyspozycji jest telefon 116 111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, całodobowy telefon wsparcia, również anonimowy i bezpłatny, albo telefon zaufania, dziecięcy telefon zaufania Rzeczniczki Praw Dziecka 800 12 12 12. I my jesteśmy sami jako użytkownicy też bardzo dużo w stanie zrobić, jeżeli już wiemy o tym, że taki materiał gdzieś wyciekł. Bo rozporządzenie chociażby RODO, mało kto wie, że daje nam takie uprawnienie, które się nazywa prawo do bycia zapomnianym. Jeżeli na przykład w wyniku tego trendu, o którym mówimy, ktoś zostanie wyśmiany w internecie, pojawią się jakieś fałszywe informacje lub obelgi na czyjś temat, to taka osoba, której te informacje dotyczą, a w przypadku dzieci wtedy opiekun prawny, rodzic, ma prawo do wypełnienia takiego formularza właśnie związanego z prawem do bycia zapomnianym. I przykładowo, jeśli w wyszukiwarce Google pojawią się wyniki wyszukiwania powiązane z nazwiskiem, z imieniem, nazwiskiem, plus odnośniki do takich stron hejterskich, my takie strony, jako opiekun prawny dziecka, zaznaczamy, wypełniamy ten formularz i wnosimy o usunięcie tych wyników wyszukiwania i wyszukiwarki mają zgodnie z tym prawem obowiązek usunięcia tych danych. I to się dzieje? To się dzieje. Jeśli ten formularz jest wypełniony, to na mocy tego rozporządzenia platforma to robi. Bardzo dziękuję za tą długą, ale niezwykle potrzebną wyliczankę. Podsumowanie tego, bo domyślam się, że nie wszyscy państwo zdążyli zrobić notatki, którzy mogliby być potencjalnie zainteresowani. Znajdą państwo na stronie dyżurnet.pl i zachęcamy ogromnie do tego, żeby korzystać z tej pomocy, uczyć się też, jak być osobą wspierającą te nie tylko dzieci i młodzież, ale też innych dorosłych, bo to przecież wcale nie jest problem, który kończy się po 18, przeciwnie. Tych dróg jest wiele i one okazują się skuteczne. Iza Desperak, doktor Iza Desperak jest z nami przy telefonicznym łączu łódzkim. Ty też pracujesz ze studentami, ze studentkami i widzisz ten problem też u starszej młodzieży i tą świadomość, że nawet jeśli ten rodzaj przemocy się wydarzy, przydarzy komuś z nich, to mogą szukać pomocy i mogą ją skutecznie znaleźć? Czy to ciągle jest to wielkie piętno wstydu? Ja myślę, że może być to nawet trudniejsze. Z tego, co obserwuję, może to być trudniejsze dla osób studenckich. Zwłaszcza, że nie mają takiego wsparcia jak dzieci w szkole, wychowawca, psycholog i tak dalej, ale z drugiej strony taka kropla dziegciu w przypadku dziecka szkolnego, tak? Pomyślałam, wyobrażam sobie moją 12-letnią bratanicę i skąd ona ma wiedzieć, że to jest cyberprzemoc, jeżeli w tej samej szkole na przykład pojawiają się za zgodą szkoły plakaty zachęcające do skromnego wyglądu, albo nawet żadna z tych akcji do szkoły na bałutach nie dotarła. Natomiast dziecko, dziewczynka, nastoletnia, dziewczyna, studentka, młoda kobieta słyszy przez całe życie dorastając komunikaty ze strony starszych, autorytetów, nauczycieli, instytucji dotyczące, odnoszące się do jej wyglądu. Karolina Cieślik-Jakubek chciała tutaj dodać coś od siebie, widzę. W panelu rozwiązań, bo tak jak sygnalizowałam, zanim weszłyśmy na antenę, mówiłam, że ja chyba nie widzę rozwiązań, ale tak przysłuchując się temu naszej rozmowie tutaj, doszłam do wniosku, że może też jakąś taką takim rozwiązaniem, które będzie bardziej długofalowe, które nie będzie oparte na reakcji czy też interwencji teraz, jest w jakiś sposób wzięcie na poważnie i może nazwanie tego słonia w pokoju, jakim jest zwrot konserwatywny i antykobiecy i taki backlash feministyczny, z którym mamy do czynienia w ostatnich latach i które paradoksalnie, czy też może wbrew naszym przewidywaniom, wcale nie idzie do nas ze wschodu tak zwanego, jako pewien blok państw, tylko raczej z zachodu, kiedy obserwujemy sobie działalność. I w czym on się przejawia, twoim zdaniem, przede wszystkim? Moim zdaniem to jest jeden z jego owoców. Oczywiście w tym momencie nie jest to, ja teraz nie mogę mówić, że tak jest, proszę państwa, ale tak to odczytuję, że jest to jedna z iteracji tego, co w tym momencie jak najbardziej jest popularne, trendujące również w social mediach, przez influencerów jak najbardziej z olbrzymim followingiem i z olbrzymimi zasięgami, więc może powinniśmy oprócz takich działań celowych opartych na przykład na usunięcie treści z internetu, która pojawiła się tam wbrew naszej woli, czy też wbrew konwencji, którą przyjęliśmy. Porozmawiać o głębokich przyczynach. Bo zastanówmy się, no w tym momencie mówimy o rzeczach strasznych, jakim jest na przykład udostępnienie zdjęcia Bogu Ducha winnej dziewczyny w internecie, ale myślę, że jesteśmy w stanie wyobrazić sobie również gorsze scenariusze. Nie próbuję w tym momencie mówić, że ten jest zły, ale pamiętam, że na przykład kilka lat temu w Tunisie bodajże był taki przypadek bardzo groźny takiego mężczyzny zradykalizowanego, który akurat działał samodzielnie i on po prostu prowadził taki patrol samodzielnie w mieście z małym scyzorykiem. Takie kobiety, które uznał za ubrane nieadekwatnie do przestrzeni, podchodził i po prostu tworzył, jakby atakował je w sposób taki, który nie był zagrożeniem dla zdrowia i życia, ale robił im małą bliznę, drasnął je tym scyzorykiem. Wyobrażam sobie, że to jest scenariusz, który potrafimy sobie wyobrazić w sytuacji, w której nie będziemy adresować tego problemu. Oby nie, i to rzeczywiście brzmi strasznie, ale też nie zupełnie niemożliwie, jeśli widzieć, jak te zachowania eskalują. Doktor Iza Desperak potakiwała po swojej stronie słuchawki, słysząc to, co Karolina Cieślik-Jakubiak mówiła o zwrocie konserwatywnym. Izo? Niestety jako badaczka, tak. I nawet słuchaczowi, panu Robertowi, też przyznałabym przynajmniej 50% racji, ale żeby tak nie dobijać wszystkich, chciałam powiedzieć, że też naprawdę mamy masę narzędzi i rozejrzawszy się wokół, zdiagnozowawszy zagrożenia, no to należy te narzędzia wypracowywać, popularyzować i używać. I chciałam nam tutaj pogratulować, że między innymi ta rozmowa jest przykładem dobrej praktyki, takiego właśnie narzędzia, które powinno znaleźć się w podręczniku, mówić o zjawisku przemocowym, jednocześnie nie powielając samego przemocowego przekazu. Udało nam się uniknąć powtórzenia nazwy, która jest głęboko seksistowsko przemocowa i wydaje mi się, że to jest tak samo jak w przedinternetowej epoce. Mogliśmy nie śmiać się z kawałów o blondynkach i nie powtarzać kawałów o blondynkach i również zastanawiając się, rozmawiając o tych zjawiskach groźnych, niepokojących, godzących w młode kobiety, jednocześnie zacząć od samych siebie i być bardzo czujnymi, żeby tego przekazu, który oni rzeczywiście sączą wszystkimi możliwymi dostępnymi kanałami, nie powtarzać za nimi i nie nieść dalej. Doktor Izabela Desperak, socjolożka z Uniwersytetu Łódzkiego, orientalistka i iranistka Karolina Cieślik-Jakubiak i Arkadiusz Michałowski z zespołu dyżur.net.pl. Razem ze mną dziś namawiali państwa trochę za tym tytułem nowego naskowego raportu Wyłącz hejt, włącz szacunek. Anna Kowalczyk, Piotrka Masierak, Agnieszka Łukasiewicz. Dziękujemy gościom naszym dzisiejszym i dziękujemy państwu przed radioodbiornikami.